گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 383. چنانم بانگی نه آتش بر جان زد که ای کس آتش بر نه مرا در دل عمری سوز هم پنهان بود نوای نی امشب بر آن ز جدائی ها چو شکام یاد کند و ناله کند که به جانش آتش هجر thank you. ای خوشا رندی که رو در ساحت میخانه کرد، ای خوشا رندی که رو در ساحت میخانه کرد، چاره دور فلک از گردش پیمانه کرد. سالها کردم به صافی خدمت اهل صفا، تا می صاف محبت در وجودم خانه کرد. نازم آن چشم سیه که از یک نگاه آشنا، آشنایان تو را از خیشتن بیگانه کرد. مردم وه وه که چه نیکو شد آغازم و انجامم. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. سر شانه را شکستم به بهانه تطاول، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی. سر شانه را شکستم به بهانه تطاول، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی. به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی. چه خلاف، چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی. چه خلایق سر زدد ما، چه در سرای بستی. بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی، دل دوستان شکستی. کمال به کمال عجز گفتم که به لب رسید جان، به غرور و ناز گفتی که مگر هنوز هستی، که مگر هنوز به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی. که بخت دیده می‌دهد در رخ تو بیننده میکند وان که میکند سر صورت و آفریننده میکند دست و دل تنگ و جهان تنگ خدا یا چه کنم منو یک حسین تنگ به این خدا یا چه کنم، خدا یا چه کنم. شنیدم در عدم پروانه می گفت، دمی از زندگی تاب و تبم بخش، پریشان کن سحر خاکسترم را، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش. چنانم بانگینه آتش بر جان زد که این کس آتش بر می مرا در دل عمری سوز هم پنهان بود، نوای امشب بر آن دامان. نظری بر چشم کرم کردم ایتون قل برخی خون شد و از دیده برون شد نوای برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ 383 بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت خانم پوران و آقایان عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ از شادروان مرتضی محجوبی، ترانه از آقای رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.